بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة عشرة بعد المئة، لبس الحق بالباطل. كيشنغان حقي وباطل. اللبس هو الخلط، كيشنغان يخلطون الحق والباطل، ونشنغان حق وباطل، كيبش حقي باطل باطل، كيشنغان. هذه كانت مسائل الجاهلية من ينقون معادة كما كثير وأهل الجاهلية، فكما يهود لما نصارى وانجنيه ونيذيش حقي فاضل باطل. نهي جامبو أم الكتاب الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، لما تلبسون الحق بالباطل. إن أهل الكتاب فنيني نيذيش حقي فاضل باطل، أو فنيني نيشنغان حقي فباطل، وتكتمون الحق من يفتح حق وأنتم تعلمون الحال النجوع. نحن فنهيب كواليليا كتاكا كيفانية ترويج باطل، كيفية ليب باطل، كيفانغاز باطل، كيفية حق. Kwa sababu mtu akija na batil moja kwa moja, watu wanaikataa ile batil. Hii batil hawaikubali. Lakini wakichanganya changanya aya na hadithi ya kufanya kadha, akaivisha sura kuonekana hapa kuna mambo ya kidini, dini dini dini, sababu kuna aya hapa kaitaja, kuna hadithi kaitaja, lakini lengo lake anataka kufikisha batil yake. Kafanya talbis, kafanya talbis, labsul haqq bil batil talbis. بس كتلبيس ليفوزش حق بدل باطل، أو باطل فيفوزش بدل حق. نهينا من الكتاب الله تبارك وتعالى. أما كتاب أهل الكتاب كتاب عمران بن صومة يقول في سورة آل عمران: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Na ndiyo njia ambayo wanatumia watu wote wa batili, hata makufaru wanataja haki, wanazungumza haki, lengo lao sio hiyo haki, wala sio kwamba wanaipenda haki. Lengo lao ili kutaka kufika katika yale matlaba yao ambayo wanayataka. Kwa hiyo wajibu kwa Muislamu atanabba juu ya mitego kama hii ambayo hutumiwa na watu. Wana harakati nao wanafanya haya haya, wana harakati katika harakati zao kwenye talbisi باطل ونفش بدل حق. ما عندنا وتيت جهاد. ما تنفهم قامبنان وقامبنان وقامبنان يامو هيدا هنيكو كتك أصل يا إسلام كل نصفة كتك ملة كتافر هريد كل نصفهم ذهي باطل كبتيا وهاليسيا واقع إلي ويوي كتابة كتوكنا كتوكنا أتتوكنا ويوي مالي أقوان بيتنا ستيا كتوكنا maslahi ya kina nani? Maslahi yetu sisi. Tunafanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Tukipigwa tunapigwa kwa ajili ya nani? Tunapigwa kwa ajili ya Allah. Nani atakayetulipa? Allah. Haluta kontinua, mapambano yaendelee. Amekusha kutoka na wewe mbali, tunafanya kwa ajili ya nani? Ukiangalia kuhusu kwa ajili ya fulani na fulani, kwa ajili ya Allah, Uislamu. Nani atakayetulipa? Ni Allah. Atakayetulipa ni Allah. Basi hii ni jihad. Kwani usikii tukiingia kwenye mapambano tunasema takbir? Tulikuwa kwenye baadhi tungesema maneno haya, maneno ya haki. Takbiri zitakuwa nyingi. Takbiri Uislamu mpaka tutingishe ukuta wa ikulu, pigo takbiri mpaka ukuta wa ikulu usitikise. Takbiri za Uislamu wako Morogororoni. Hii ni talbis, labsul haqq bilbatil. Natuko hivi kila sehemu wana njia zao. Makhawariji wana talbis, watu wa bidaa wana talbis. Kwa tadris ni njia katika njia za watu jahiliya. Muislamu atakuwa taraba. Muislamu ni mwerevu kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-mu'min fatin, Muislamu ni mwerevu. Wala Muislamu Mtume anasema la yuldahu al-mu'min fi jifrin wahid marratayn. Hagongwi na nyoka au haumwi na nge Muislamu katika shimo moja mara mbili. Kama ulikosea mara kwanza ukaingizwa kwenye bid'a huko, basi erevuka huo mwerevu. Muangalie mtu na umpime katika mizani. Huja pambaukiwa na hali yako, waulize wenye kujua. Maana kuna mtu kaniambia kuna kadha wa kadha amesema haya, amesema haya, ana mapito haya, ana mapito haya, ana haya, ana haya na hadithi. Mtu atakwambia huyo kasemaje, kasema kadha wa kadha wa kadha. Mjuzi anajua kwamba huyo ni hawari. Huyo kama kasema hawari ni hawari. Anasema haya na haya na haya, huyo atakuwa ni Shia huyo. Mchunge sana huyo mtu. Waulizie wenye hibra na watu. Wako watu billahi alazim, akisimama mtu kuzungumza kabla hajamaliza mazungumzo yake shajua huyu watu anataka kuishia. Na huyu mapito yake ni ya kweli. Ni yapi mapito yake? Tusimame. Kima na mtu kusimama msikitini, waislamu takbir. Au salamu alaikum, rudia mara nne. Assalamu alaikum, watukufu waislamu. Waalaikum salam. Waislamu salamu alaikum. Mshakitia kitu kimoja kinatosha. Waislamu salamu alaikum. Leo ile jina harakati. Jimwana harakati. Utakulita harakati zake kwenye msikiti. Kimwangalia mtu, akizungumza, akianza. Wengine wakianza mukaddima tu. Anza mukaddima kwa bara ile yote. Anajua usufi. Huyu sufi. Azakaleta usufia. Sufia. Kwa Muislamu ni fatin, mtu mwerevu, anawapima watu kwa mazungumzo yao na wanatazama. Kuna yale ya watu wazi yanaonekana na kila mtu. Kuna mengine mpaka umsikiliza anapoongea. Aidha mtu akawa na ndevu anasimama na kanzu mashallah, nisfu staha. Ukisema huyu salaf, msikilize kwenye mazungumzo. Wengine wanaonekana kwa wazi. Mtu kasimama kaunambia. Kafunga mkanda juu ya tumbo. Kama anataka kucheza kinene ngule. Muislamu kwa msikiti ndio akakosa kazi, na Waislamu wakakosa kazi na kawa na msikiti. Kuna watu ambao kwamba wakianza mambo yao wala wasishughuliki nayo. Kama na kitabu chako fungua usome azkar. Ukisikia mtu takbir, katika mawilaya takbir. Leo kama hapa hakuna kitu. Msalie Mtume. Waislamu msalie Mtume. Kama kama hapa hakuna kitu. Kasimama kanyoa kidevu chote, afu anafungwa na hili. Usalamu tuna uchungu, kuna nyongezo wa kitu tunadhalilishwa na barabara mitihani. Kweli makufari na wafali. Makufari wanawadhulumu Waislamu, hilo halipingiki. Ili mje na muungwana anaona msairi dhulma. Lakini wasaona uchungu na Uislamu upi? Mbona hatukuelewi? Tukikuchanganya hali yako tunapokuangalia na maneno yako tunapata picha gani? Hatusomi tu ramani. Una uchungu na Uislamu wa maneno ya kidevu? Na uchungu nini? Na uchungu kama hauji nini? Unabonga na jisibadi. Huyu wala ukai kumsikili. Wala kumtegea sikili. Atakwambia kitu ambacho kitakunufaisha wewe, ambacho yeye tashindwa kunufaika nacho. Muislamu ni fatin, mwerevu. Hazongwi wala hatekwi na talbis ya almulabisin, wenye kuwafanyia watu talbis. Na wala muislamu hana haraka. Ikiingia kitu anakipima katika mizani yake, anakipimbua pumba iko wapi, mchele uko wapi. Hapo rais anapokea popote itakapokuwa, baadhi anairudisha. Na hiyo hakuna anayokuwa anarujua isipokuwa wenye kusoma wakawa na basira. Wewe umekaa tu huko utaendelea kulalamika siku zote, utaendelea kupita barabarani na kulalamu. Natuzegeza, natuchanganya bana wanasema. Kaeni bana. Bwana mmoja juzi nimekaa mahala fulani, sema ustazi, tuna msikiti nimeswali, akasaidia msikiti gani sio hapo. Hii njia Tandale, na msikiti mtoa kulia. Asema, sisi tunafahamu kama kutoa salamu na mbele kulia hapo. Na mtu msalimia jirani yangu kutoa salamu anapiga makofi. Basi, tukamaliza kila kitu. Nikasema hili nini kiaingia. Sasa sisi bado tunaendelea kupata taabu ustadi. Mpaka tupatikane chumba kimoja, nyote mwingie huko huko. Kila mmoja asema mambo yake kwenye chumba hiki. Ndio hoja yake iliyotoa. Kwa hiyo mtaendelea kukutanganya, mtakuchanganya sana na ustadi. Akaambia na rafiki mmoja tulikuwa naye, utachanganya au unachanganya mwenyewe? Kwa nini wewe utakusoma? Kwa nini ulikuambiwa elimu ni nuru maana yake nini? Unajua kwamba ni jitoke la wako mbele yako. Au nijitala tuwezi limewaka hivi. Elimu ni nuru na kuangazia kwenye ziza totoro ya ujinga. Ikija kitu unakimilikia tu aya yako na hadithi. Pap, unawasema yondoa peki. Hindi ni babu. Toto yako imisha kuambie kwa hindi ni ya babu. Aje mtu wakambie, sisi tunaona kwamba wakati wa Makka, hakuja sisi wa aya ya jihadi. Aya jihadi ni kwa Madina. Sasa kwa kipindi hiki, kwa kuwa sisi ni madhaifu kama wale wa Makka, Waislamu madhaifu kule Makka kabla ya kuhama kwenda Madina, na hijabu pia ni kwa Madina. Kwa hiyo tunapoona kwa kuwa sisi madhaifu, sisi tuko kwenye kipindi cha Makka. Sisi madhaifu ni sahibu Waislamu, ni sawasawa na udhaifu kina Ammar ibn Yasir, udhaifu kina Bilal ibn Rabah, udhaifu kina Abdullah ibn Mas'ud, udhaifu kina Khabbab ibn Arad. Walikuwa Makka. Na hijabu ni shuwati Madina. Kwa hiyo sisi tuko kwenye zamanu lhawani. Zama za udhaifu na unyumu. Sasa basi. Kwa hiyo sisi tuko Makka. Kama tuko Makka, kina mango wavue hijabu. Sababu aya hijabu ni shuka Madina. Mpaka tukiwa na nguvu, tunakuwa tushafika Madina. Haya waambieni kina mama wa hijabu. Sababu sisi tuko katika zama za Makka. Kisha mwelewa huyu mtu anachokitana ni kipi na anaishiria wapi. Kipi ambacho kama kimekupa basara hiyo? Ilmu ambayo kwamba umekuwa nayo. Watu wajinga majuhali ambao hawana mtazamo wa kielimu, wao wanahadaika na mambo madogo madogo. Hamako. Mkileja nana uchungu ule, haa mashayoko umekaa kaa, tauhidi tauhidi. Sitaka kitali. Sitaka kitali. Kitali cha nini? Kitali jihadi. Jihadi kupambana kwanza na nafsi yako. Mbona wavaa jinsi mpaka leo? Watakaomuona adui wakati bado unajipanga na mavazi ya adui. Tunaoainisha vipi sasa? Hiyo huo mori wako uliokuwa nao na mavazi ya adui uliyovaa. Wampenda umpende. Neno dogo mtakisikia kwa mtu kuzungumza, basi anza kalibeza. Dini, dini na dini. Hivyo kadha. Kwani kuna aliyejua kwamba yule nabii wa Mkuranga atakapokuwa? Yule nabii wa uongo kule Mkuranga. Kuna nabii kule Mkuranga. Au wewe unamwambia sio hivi. Mkuranga kuna nabii. Kuna ambaye anaamini kwamba Muislamu atakata kazi zake afuate nabii wa Mkuranga. Basi wamejaa kule maswahaba. Kuna maswahaba Mkuranga. Nini maana yake ujinga? Sio ujinga. Mjinga anafutika. Kitu chochote kidogo kidogo anafutika. Yeye anaangalia. Ina sauli na sauli mpende. مسألة يا أنا سمع المسألة الرابعة عشرة بعد المئة مسألة يا كنا أني بعد المئة يعني مسألة يا مجرى كنا أني كتمام الحق مع العلم به كيف تحقي كيف تحقي لكتك مسائل الجاهلية تيلا أنتوا عطوا أنا جوا كما هي الحق حقا يفتك هذا ما هو الفائل أسي فتك حق ما هذا ما هو القرآن المرهولي na wanao pia wa Kristo na watu wa mizimu wenye kuabudia mizimu yani wa Arabu wa shirikina mushrikun Arab na wengineo katika makuma makote ya yenye ukafiri wanaficha haki na wanaijua wanaficha haki kwa ajili ya kuendana na maslahi yao ya kidunia. Wengine wanaficha haki kwa ajili ya kuaridhisha watu na wako wengi sana hao wala sio haki kwa ajili ya kuadhibisha watu. Na kubwa ambalo kama walikuwa nalo Wayahudi na Wakristo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuficha haki baada ya kujua wasifu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao wameusoma kwenye Taurat na Injili, na wakaelewa ukweli na usahihi wa risala aliyotumwa nayo kutoka kwa Mola wake. Lakini pamoja na yote haya wakaificha ile haki na wakaikana risala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoeleza Allah tabaraka wa taala kwenye aya nyingi ndani ya Qur'an. Miongoni mwa aya hizo ni aya 146 mpaka 147 ya sura al-Baqara. Anasema alladhina atainahumul kitab, wale ambao tumewapa kitabu, ya'rifuna, wanamjua Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, kama wanavyojua watoto wao, wa inna fariqan minhum, na hakika kundi miongoni mwao, la yaktumuna al-haqqa wa ayyita haqqi wa hum ya'lamun al-hali, wa najua kama ni haqq al-haqq min rabbi, haqqi la yatoka kama la waqf, fala takununa min al-mumtarin, Muhammad wewe usiwe ni miongoni mwa ambao wanashaka. Aya hii imeshuka katika siyaki au katika mlolongo. Ukiangalia katika mlolongo wa jinsi ilivyokuja hii aya, imekuja katika mlolongo wa zile aya ambazo zimekuja kutoa maelekezo juu ya mabadiliko ya kibla na mwelekeo wa watu kuswali. Walikuwa wakisali kuelekea wapi? Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis. Yote hivi sawa, Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis. Lakini vizuri sana wanasema ahlul ilm kusema Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Walipokuwa kusali kuelekea Baitul Maqdis, Mtume kasali na masahaba wake mwanzoni kabisa wakaelekea Baitul Maqdis. Kisha ikaja aya kuwataka wageuke mwelekeo kutoka kwa kuelekea Baitul Maqdis ambapo ni kibla cha Wayahudi, warudi waelekee Baitullahil Haram. Na kabla ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara alikuwa akiuelekeza uso wake juu. Kwa nini akafanya haya? Ahlul ilm wanasema tafaulan, kwamba wanataraji Allah atamuona na atampa lile ambalo kama analitaka katika moyo wake. Lipi anataka? Kibla kielekezwe Maka. Kwa mara kwa mara naangalia hivi, Allah anamjua mja wake. Ikaja aya wajinara taqalluba wajhika fi samaa, kwa hakika tumeona Muhammad kule kukengeusha na kuelekeza uso wako mara kwa mara kuelekeza juu. Tunaona na tunajua nini kusudio lao. Walanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kwa hakika tutakuelekeza wewe Muhammad katika kibla ambacho unakiridhia. Na nihuridhii kuelekea Baitul Muqaddas, kwenye kibla ya Wayahudi, kwa sababu katika makusudio ya sharia ni kuwa khalis Wayahudi na kuwa khalif manasara, kuwa khalif kwenye mavazi na mengineyo. Fawalli wajhaka shatara almasjidi lharam, kuanzia sasa uelekeze uso wako kuelekea upande wa msikiti mtukufu. Na popote mtakapokuwa nyinyi Waislamu, elekezeni nyuso zenu upande wa msikiti huo. Aya tashuka hivi, Wayahudi walipoona kwamba Waislamu wanabadilisha mwelekeo, wakaanza kusema maneno ya pekepeke na fitna kuambia baadhi ya waumini, angalia Muhammad kawatoa huko, kawaelekeza huko kwako, vipi zile swala za wale ndugu zenu waliokufa ambao kipindi chote walikuwa wakisali kuelekea Baitul Maqdis, vipi sala zao? Allah akasema wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, na wala hakuwa Allah ni mwenye kupoteza malipo ya zile swala zenu ambazo mmeswali kuelekea Baitul Maqdis. Allah anazihifadhi, malipo yenu mtayakuta. Acha nini na Wayahudi na fitna zao, wanasema haya mayahudi ila hali wanajua kwenye Taurati wameshasoma kwamba mwelekeo wa Uislamu kwanza utakuwa huu, alafu atakuja kuelekezwa wapi? Ni kuelekezwa Makka. Haya waliyasoma kwenye Taurati, haya yalikuwepo kabla ya Ibrahim. Yaalamuna hadha fi kutubihim, wanayajua haya kwenye vitabu vyao. Lakini pale Allah alipotaka Uislamu waelekee huku, sasa wakalipinga hilo na wakaifisha ile elimu ambayo wako nayo. Kwa hiyo kuficha haki ni katika mambo ya Wayahudi, na Wayahudi ni katika ahlul jahiliya. Kadhalika yeyote ambaye anaificha haki ila hali anajua kwamba hii ni haki, hata kama si Yahudi au si Mkristo, hata kama atakuwa ni Muislamu, akaificha haki, asiibainishe haki hiyo kwa watu, yeye atakuwa amepita katika njia za Wayahudi wa Nasara, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika sura Al Imran, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Kumbuka pale Allah tabaraka wa taala alipochukua maagano na ahadi na wale waliopewa kitabu katika hii haki, akawaambia latubayyinunnahu linnas, wallahi mtaifikisha hii haki kwa watu, wala taktumuna, na wala msiifiche. Hii ni ahadi ambayo Allah akachukua kwao kwamba wataifikisha haki, hawataifiche. Fanabadhuhu waraa dhuhurihim, wakaitupa haki ya Allah na dini ya Allah nyuma ya migongo yao. Washtarau bihi thamanan qalila, na kwa dini hiyo au kwa haki hiyo wakabadilisha, wakanunua kupitia hiyo, wakachukua badali ya thamani chache taslimi, wakaiuza hapo hapo. Anasema Ibrahim, yeyote yule ambaye ataificha haki kwa ajili ya maslahi yake ya dunia, ameiuza haki kwa thamani chache taslimi. Yeyote yule ambaye ataificha haki kwa ajili ya maslahi yake binafsi au kwa ajili ya kuwaridhisha watu, yote haya yanaingia katika washtaru bihi thamanan qalila, wakabadili kwa hiyo haki, wakachukua badali ya thamani chache ya kidunia, wameingia humo. Bila shaka tunafahamu makemeo makali yaliyokuja katika suala la kuificha haki. Wewe kama ni haki sema, hata kama ni haki hiyo iko nayo adui yako, sema hivyo hapo. Hata kama iko nayo hiyo haki ambayo humpendi, sema kwamba haya aliyosema huyu bwana ni haki, hata kama unamchukia. La yajrimannakum shara'u qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil-qist. Hii ni katika shuhuda, ushahidi. Lakini kubwa kuliko ushahidi kwamba uruhusiwi kuficha ushahidi, hata kama utakuwa unautoa ushahidi huo, utambuu kaka yako, toa. Allah akakataza usifiche. Hata kama unamzungumzia jamaa yako wa karibu, hata kama ni baba yako, kwenye aya nyingine imekuja, au ni walidaini wal aqrabin, hata kama ni watatu wawili, baba yako na mama yako, kama ni ushuhuda, toa. Baba yangu alimpiga jirani jembe. Hii ndio haki ambayo inataka Allah tabaraka wa taala. Kwa kuificha shahada ni hatari, ni dhambi kubwa kuliko hilo kuificha elimu. Haya wanasema al-ilm, wa ashaddu min kitmani shahada kitmanu al-ilm, kubwa mno katika madhambi. Bora mtu kuficha ushuhuda, pamoja kwamba si bora sababu ni dhambi, lakini kuficha elimu ni kali mno. Jambo hilo ni baya mno. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilmu ni uhai wa watu, elimu ni uhai wa watu, elimu ni mwongozo wa watu, unaoongoza kunako njia ya sawasawa. Kilichokuwa cha wajibu kuiba ile shahafu, na ukifanya mudahana ukawa unapaka watu mafuta kwa mgongo wa fupa, hilo halipo. Wako watu wanakuwa ni salama, anajua hii, anajua la mtu anamuuliza mtu swali hataki amkele, anamuuliza wewe kwa nini unamwona? Ha, mimi bwana mimi naona kwamba huyo kutatua kwenye haya na yeye ataka aenda ni sawa simkhalifu kwa kuwa ni bosi wake tajiri wake ukada ndio hivyo hivyo ndio hivyo hivyo ndio hapo niposema hasha sadaka anaweza pia akamtafsia aya ambayo kwamba inaenda na hiyo akamsupport kwa haya akamtafsia hali hata baadaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala hili la kupita haki haki zungumu haki sema hali hii atakayelilia atukie atakichukia haki ya Allah isema anasema katika hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As aliyetaja Imam al-Hakim na alisahihisha al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala katika sahihi al-Musnad anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam man katama ilma yeyote atakayeficha ilmu na jambo la haki anaijua ana elimu ya mfano anaijua yeyote atakayeficha ilmu aljamahu Allahu yawm al-qiyamah bi jamin minna mtu huyo siku ya kiyama Allah atamfunga kamba ya moto kwenye uso wake kama vile ile kamba anaofungwa farasi ya usoni kwake lijam kamba anaofungwa farasi usoni au punda au ng'ombe wa kilimo kamba ya jahannam atafungwa nayo kwenye uso alifika haki akawa kuisema haki bila shaka haya ni makinene hii hadithi alitaja Imam al-Hakim katika mustadrak na ni hadithi sahihi wa nisahihisha ahlul ilm na katika hadithi ya sahaba Malik ibn Nadla radiyallahu anhu ambayo anaitaja Imam al-Bukhari katika kitabu khalq af'al al-ibad عن سيريش على علامة مقبل كتب صحيح المسند الصحيح المسند قال سمع صحابه مالك ابن نضلة للمؤدية بن أمتون صلى الله عليه وسلم قال كن هنا فصعد في النظر وصور أكان تدام صحابة سمع للمؤدية بن أمتون صلى الله عليه وسلم فسيك كان قدو لي ماتش أكان تدام أجيهم فكشي صعد في النظر وصور أكان تدام أجيهم mpaka chini kufika nikamwambia ila matadu walingania kitu gani mtume wewe unalingania kipi umekuja na jambo gani unalingania wa amma tanha kipi ambacho unawakataza watu mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hakuna chochote la shay hakuna chochote illa Allah warrahim isipokuwa na walingania watu kwa Allah wampwekeshe wamwabudu watii amri zake wajiepushe na makatazo yake warrahim na amrisha watu waunge udugu wao wasikate udugu haya ni katika ambao mimi nawalingania kisha mtume akaendelea kumwambia huyu sahaba Malik ibn Nadla أتتني رسالة من ربي إمن يجي رسالة كتبه الله تبارك وتعالى وجوبه رسالة عن بولة تتواني سيكيش قوات إكامين يومن يزر فضبط بها زرعا إكاوى إمن يجي كتهل قمسا إكاد كتني كتهل قمسا ورأيت أن الناس سيكذبونني na nikaona kwa yakini kwa haya nitakayosema kuambia watu na kwa mazingira ya watu waliokuwa nayo nina yakini kwamba watu watanikadhibisha nikaambiwa Allah ya Muhammad la tafalanni au la yafalanna bik wallahi ima ufikishe risala yani usisite usichelewe hayo unayochelewa fikisha au utaadhibiwa tuna ndio maana haya katika hadithi la tafa'alanna wa hakika utatekeleza suala la kufikisha risala ya Allah bali hap au taadhibiwa manake nini ambaye atasita kuitoa haki kuisema haki afahamu kwamba kuna adhabu ifiche haki haridhie atakiridhia asikie atakisikia sema haki ya Allah au anasema wa qul al-haqq لربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سمعني حقي تقاوى فملاوين سيقول تنغذى توحيد تنغذى سنة تنغذى منهج السلف كما الشرك كما بدع كما معصية أتتاك آمين الله سبحانه فمن شاء فليؤمن أتتاك أمين آمين ومن شاء فليكفر أنا أتفق كان أكان لكن حقي سمعني ما يكون جاءت الرواية أمر رسالة الإمام أحمد نفيا لصحيح العلامة الوادعي في الصحيح المسند حديث أبو ذر أمر رسالة الإمام أحمد في المسند أن سمع رضي الله عنه أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بالسبعين أمن يمرش يا تنزوان من تومي صلى الله عليه وسلم كي تنزوان بمن تومي أمن يمرش من مصابة بحب المساكين والذنوب منهم أمن يأمرشا نيونا مفيندي أو وفيندا مسكين مسكين وفيند والذنوب منهم نقول يكونوا بشناو يكونوا بشناو مسكين نيوناو مسكليزي ومسكناجي كل يوم أخذ زياو هنا وزر قصيرين وسيدين هاي أخذ يأمرشا نتوب صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني نامن يمرش الامتزام والشميان بو كالدنيا مهما في دنيا امتزام والشميان وكتابك شكور نعم الله امتزام والشميان تجيونا ايه لكن المساق تبوك تبوك لكن تكون ديني من ديس انفان ونزاق كفان نكيل السيكو انا قدش وانا بلو من يمه يقول الله نسمى الحمد لله الله كان يكوش له وزير يبقى قطاق وزير الحمد لله وبانتظام وشين وكانتظام وشين هيرو تكوكين كي يشكر الله ولا أنظر إلى من هو فوقي ولا لسمتزان وليقوديو وليويام لسمتزان هذه تقوم بالتبنية أما كتمام بيسديني kwa ushinde umangalia juu na ukujitai umfikie na umpite ikibidi nisimtazame wa juu. Ukimtazama wa juu utakuja kumkufuru Allah, kuja kuona kwamba Allah yeye hakupendi. Bwana mmoja anaambiwa swali kule mkoani asema ni siswali swali mara dunia imekusha hii siswali Mungu mwenyewe na marafiki zake akawataja nilipo mabasi fulani fulani yani kupewa kana kama anasema kupewa kwa wengine tena tuombe sisi siswali ana nakufa. وناقل الكفر ليس بكافر لأن نقوم لأن الكفر سكافر سنسمم لأن فرعون أنا ربكم الأعلى في صالح فتا متوانا وضارا فلاني بعد ومن يالي وبرا بعد حين فيها هو من يتقف لكي أو كإنجية كالتحسن وكم وصول ukafanya hasa kunuza mzuri kwa kuwa muangalia juu yako sasa ni wachini wa amarani an atula rahimu in adbara ameniambisha niunge udugu hata kama udugu wenyewe watakuwa wamenipa mgongo wao hawani kwangu ni kunipa mgongo mimi nawaendea kuendea manake nini? Nimewafuata, sijatoa mgongo mimi. Mimi nilienda kiusuhusu. Na ndilo ambalo kama linatakikana. Nisitoe mgongo. Ambaye akakupa mgongo hana habari na wewe, haji kwako. Hakujali. Si kwenye harusi zako wala kwenye misiba yako. Yaani ndugu yako. Baina yako na yeye kuna mafungamano ya udugu. mtoto baba yako mkubwa, mtoto baba yako mdogo, mtoto shangazi yako, mtoto wa wa kaka yako, ni mwanao. Almuhim, kuna rabita, kuna mafungamano ya kiudugu baina yako wewe na yeye. Hakutembelei, hakusaidii, sababu kukata udugu katika maana zake ni mtu kuto msaidia yule ambaye uwezo wa kumsaidia unao, ukashindwa kumsaidia, ukakataa kumsaidia, uwezo wa kumsaidia unao. Hili wanaliorodhesha ahlul ilm kwamba ni miongoni mwa kukata udugu. Mzee au mjomba, unajua hali zetu sasa hivi pale nyumbani, kama baba alifariki, kuna changamoto ambazo kama zinatukabili, kuna hili na hili na hili. Kwa hiyo tunakuomba mjomba usaidie angalau basi, angalau kwa ajili ya kuendesha ile familia pale, mimi ndo naangaliwa pale, unisaidie basi hata kijibajaji, mradi wa kijibajaji tuiki cha mkopo tu, eh, nifanye hivyo hivyo ishtighali, takuwa nakurudishia mimi kiasi kwa kila lishe, kwa kila mwezi mpaka dini liishe, iwe ni asbabu ya riziki pale nyumbani. Mjomba samahani na kwa hilo. Ah, mjomba, wallahi mambo ni mengi sana, majukumu ni mengi, alhuquq kathira, kama ilivyokuja katika hadithi ya wale watu walio nyembezi, walikuwa mafukara, kaja malaika akawaombea dua, Allah akawapa. Huyu kawa na zizi la ng'ombe limejaa, yule na zizi la mbuzi limejaa, yule na zizi la ngamia limejaa. Kisha anakuja yule yule malaika kwa sura ya mtu fakiri kabisa, hana kitu, anakuja kubisha hodi pale, anaomba, mimi mtu maskini, nimekatikiwa na safari, nimekuomba kijibuzi kimoja tu, mimi kinifikishe safari yangu. Anasahau kwamba alikuwa maskini, kisha Allah akamtajirisha. Amwambia alhuquq kathira, tuna haki nyingi sana, tuna majukumu mengi. Wako watu wanasema mahaya kipuzipuzi, tuna majukumu mengi sana. Kuna msikiti pale anatoa bili ya umeme, kuna msikiti mwingine kule bili ya maji mzangu nini, kuna msikiti mwingine na ujenga pale. Sasa mtu mmoja mimi jamaa, sitanitafua mtu mmoja mimi kila kitu mtu mmoja mimi? Kwani wewe makapu yako ya thawabu umeshaambiwa yamejaa? Kwa hiyo huyu mjomba anasema wallahi mambo mengi, majukumu nini, sina mjomba. Tuulizane siku za mbeleni huku, na yeye anajijua kwamba ni mwongo katika hili. Uwezo wa kumsaidia bila ya mkopo anao, huyu anakata udugu. Kadhalika kutokata udugu, kuto kutembelea wazee na ndugu, kuto kuwatembelea, ikiwa uwezo na fursa ya kuwatembelea ipo. Ingine anajiona kwamba kwenda kwa watu ni idhilali. Sio idhilali, ni katika mambo ambayo husababisha na kuzidisha na kuimarisha mapenzi na udugu. Yani alikuja hapa baba anapata taarifa, alikuja hapa nani bandogo alipita hapa, amekuja, anajisikiaje mzee huu? Mapenzi na kuna kijana ndugu wangu bado anajijali, ananithamini kwamba mimi ni kaka yake, anajua kwamba hapa ni kwake, sana muhusu. Wallahi alazim, hili huzidisha mapenzi. Itokee kwamba mtu awe ni mchoyo kwa watu wachoyo, kwamba wakati watu ndio kwake, hata kama ni ndugu mchoyo, huyo mtu mtu mwingine tumzungumzie yeye. Kwa hiyo unapokuja kuja kuna taarifa, utoe taarifa kwa nani? Kuambia kwamba sharti ya ziara ni utoe taarifa kabla. Mambo haya mambo ya watu wachoyo haya, simu zilizojaa hivi. Hawa wale masahaba walikuwa wakipigana simu gani kwa mtandao gani? Sisi tuna bajeti yetu, bwana, tuna bajeti yetu. Ungempiga simu ndio, ungempiga simu ansiapo akaelewa kama kuna ugeni, akaongeza shehe yako. Kwani nini nakumbuka nini kwenye chakula mchokipika? Si Mtume aliyesema sallallahu alaihi wasallam, chakula cha mmoja chaliwa na wawili? Hawa ni watu wazuri, bali mtu mungwana anafurahi, wallahi alazim, mfurahi, na kiona kwamba akihisi chakula hakitoshi, basi yeye yuko radhi kuekti kwamba ameshakula. Allah ameshiba, kula pilau ile, hebu tukutane kwenye mjomba apewe mjomba zile chakula aule, sisikii kabisa mjomba chakula, basi mpe chakula. Huyo ni mtu karimu, mtu karimu, mtu mungwana, mtu anajua thamani ya udugu na utu. Ziara tendeleana zinaimarisha udugu na huzidisha mahaba na mapenzi. Na kuna wengine wanatoka kwamba kila siku nakwenda mimi nitaonekana mlafi kwenye nyumba za watu, bwana yeye haja. Wewe ubaya usiulipe kwa wema, ubaya usiulipe kwa ubaya, ubaya ulipe kwa wema. Sio haja nenda jikombe kombe hivyo hivyo kwa ajili ya Allah, sababu nyingi utazipata. Endelea kufanya hivyo, na pia huingia katika hili kwa wale ambao hawana uwezo wa kufanya ziara za kila siku kila wiki, basi mawasiliano si mziko kweli. Uwezi mbano mshindo na kaa, lakini sige sige salamu aleikum huko, je ndio mambo huko vipi huko, nani anti ajabu watoto ndio salama huko, haya sita alhamdulillah washukuru salamu tunjio mbalizaka Allah khair salamu haa washukuru bwana sisi anakumbuka naye. Kumbe kuna kuwasiliana pia na yeye mwingine kabla ya kumpiga wewe, atataka awahi wewe mahaba wal wi'an yanatakaa. Na kuvunja ziara kama hizi na mawasiliano ni katika jambo kwamba yanahatifisha na kufifiza udugu kuwa unafifia. Nane jineni huyo udugu huumbwa kwa mali na hali, vitu viwili hivi huumbwa udugu kwa hali na mali, na huharibiwa udugu kwa hali na mali. Mali huwa ni sababu ya kufaradhisha nafaka katika udugu, kadhalika hali. طيب تتوقع كتب مدى وأمرني أن أصل الرحم أن أمريش اليوم جولوب وإن أدبرت حتى دوغو زامو كار وتغفقوا وواو من فنين من قنبو مني من وعنبا إن حديث إلي صحابة مرحيني من أطنية حالي يقول يقول صلى الله عليه وسلم وقام بي يا رسول الله آتوا ما اشتقياتك بنمتون يا رسول الله إن لي قرابة أطيلهم يقطعون وأحلم عليهم ويجهلون عليهم mimi na ndugu zangu wa karibu ninawaunga, wao wananikata, na wafanyia wema wanafanya mabaya, na wafanyia upole wao wanafanyia upumbavu na ujinga. Mtume akamwambia kama kweli hao wanasema, basi ni sawa sawa na mtu ambaye alichukua majivu ya moto akayaweka kwenye kinywa cha mtu, kwa namna kwamba hata akiulizwa hana jawabu, kwa nini umefanya hivi ndugu yako? Sawa sawa na mtu alichukua majivu yenye moto akamsokomeza nayo kwenye kinywa chake, anamziba hana hoja mtu huyu, na bado Allah atakuwa ni anasema, ataendelea Allah kuwa ni msaidizi wako katika hilo. Endelea kuyafanya hayo, endelea kuwaunga wao wakukate, endelea kuwasaidia wao wasikupe, endelea kuwafanya kadha. Mtume akamuuliza yule sahaba aendelee kufanya hayo katika ile hadithi, wa amarani na ameniamrisha alla asala ahada shay'a, nisimuombe mtu yeyote chochote. Kuombaomba kusikokuwa na mpango, mtu anaombaomba ila kuna wakati mtu anaomba na wanasema wenyewe ashindwae pia ni mume. Nisitokee kwamba mwanamke ikamtia mume wake katika hali mbaya na kumsema maneno mabaya, maneno gani yani? Imeshindwa kabisa, mrudi hapa mikono mitupu. Kwa hiyo tena mwanamke katika wanaume wakiambia wanaume wasimama, wasimama mashina ka kama anavyosema leo kule Rafaeli, umashina takutumia bunduki tena, mashina kutafuta bastola kwa kutumia mashina. Watu fulani wanapozungumzwa, wanapozungumzwa almuhimu mashina wanataka kunyang'anya wewe mwanamume kweli? Ashindwae pia ni mume. Baadhi ya wakati unashindwa, mtu fokra utahidi kutafuta baadhi ya risu, unashindwa familia nyumbani, unaondoka tangu jana hawakula usiku, asubuhi hawakula mchana, hawakula haukatazi kumwona fulani katika ndugu zako ambao kama unamwamini ni mtu wa siri. Si kila mtu anaomba, si kila mtu anaomba. Kuna mwingine ukimwomba habari kwa mtu wa nne, habari kwa mtu wa nne kaja leo nani kaja hapa kusaidia nini? Mtu ambaye kama anakusaidia mkono wake wa kutoka wa kulia unatoa, mkono wake wa kushoto haujui, huyo anatakiwa anatoa kwa kificho na siri kuu, kwa namna kwamba mikono yake bila shaka iko mbele yake, lakini anatoa kwa mkono wa kulia, mkono wa kutoka haujui. Sio wale ambao kama wanatoa alafu anatoa matarumbeta, anapiga matarumbeta, unamfuata bwana mbali leo bwana tangu jana ndugu yangu ni stili jiko limelala paka. Alipoisa chiki si mkopo huu wala sikana hii, nasaidia familia yangu, chako ni changu, nasaidia kwangu mimi. Haya, unakwenda unasema huambii kwamba ukiomba hivi haifai, haramu kuombaomba kusipokuwa na mpango. Kama wale wakuombaomba kaja mkutu huu kaomba huu nikachangiwa, jamani hali leo nyumbani ni mbaya, nikaona kwamba sina zaidi ya Waislamu zangu. Allahu alazim, utashangaa huyo anaomba si kipofu, si kilema, ana macho mawili anaona na mafupa kama ya ng'ombe, ana mkono miwili na nguvu shabab, ambaye anaweza kubeba mzigo akaushusha kwenye gari akaupakisha kwenye gari hili akafanya kazi pale teni. Mbona wako mahamani wenzake pale na vitoroli vyao? Sisi halali, wallahi Allah kama kuna jinsi anaipenda ni ile mtu anakula kutoka jasho lake limemmajika, kabeba mzigo wa watu wa mahindi kashusha kwenye gari hili kapakiza kwenye gari hili, kamsaidia mzigo mtu huyu kampelekea mpaka kwake kwa jasho lake akapewa, hii riziki ya halali Allah anaipenda. Mtu kasimama tu basi, nimeona kwamba sina zaidi ya Waislamu wenzangu, chini alaikum chini alaina. Nani mshini alaikum? Nasikia wapi kwenye Kiarabu kuna chini alaikum? Maneno ya bid'a. Anachangiwa pale pale, anakwenda siku mwingine la asr, nimeona kwamba sina zaidi ya Waislamu wenzangu. Wallahi tumeona haya, inaswali msikiti gani nje ya fence pale msikiti fulani pale salatu al-maghrib salatu al-isha barabara ile ile kuna msikiti kushoto kwenye sheni, tukafari pale kule tukafari kwenye asr au kwenye maghrib karibia na sheni pale kuna msikiti. Mara akasimama kilema akaomba mchango, bwana hali yake kwa chakula siku ile ni mbaya, anaomba usalama zake, ukapita mchango pale nzuri akapewa. Wallahi alazim tukamwona tena msikiti wa pili. Sisi tunafanya pale na yeye pale pale. Asalamu alaykum kwa Uislamu, wallahi alazamu leo ni mbaya. Nimeona hakuna kunisaidia sikuwa ndugu zangu Uislamu. Naomba tusongwe. Mzangu kanambia, "Huyu sio yule ambaye tumsali naye pale Maghrib. Sio huyu." Nikamwambia, "Wallahi ndiye." Tufanyeje? Tumuumbue kumstiri. Nikaomba kumstiri ni kumuumbua, sio kunyamaza. Kumstiri ni kusema kumstoneo tabia mbaya hiyo. Hawa tukamwambia imamu namba na ubara tunamchangia pale. Tabia kumusi Sheikh Yusuf tunamchangia pale Maghrib. Hana ya kusema tunamchangia pale hapo hiyo. Tabia tunamchangia kini Sheikh Fai wa Mbawa. Mbona mazalisha Uislamu wa Mbawa naye? Akatomba msamaha pale tena wakaza. Tuka wabarishia sisi kwa mpanisha. Allah ala mkulisha nileo. Kwa wali mtangia huwa kumchini. Kwa huo mbaji huu hauruhusi Islamu. Wenye kuomba kwa aina kama hizi watafufuliwa siku ya Kiyama nyuso zao hazina nyama. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anahimiza watu wasiombeombe kwenye kazi. Akasema tendo la mmoja wenu kukusanya mzigo wa kuni, akakata kuni huko akazikusanya akazifunga akazibeba akaja akauza, khairu lahu kwake yeye bora maulufu, min ayasala ahadan ayutiyahu au lanna, kuliko kumwomba mtu akamnyima au akampa. ni bora atengeneze mzigo wa kuni, mzigo wa mkaa akauze, kuliko kumwomba mtu akampa mtu huyo au akamnyima. Amekupa sawa, amekunyima. Wallahi alim, hamuoni kwamba kuna fedheha kwamba unamwomba mtu alafu anakunyima? Kujisikia kwamba kuna kitu fulani kinakujeruhi kwenye moyo, yaani unakwenda kwa mtu unajiaminisha uwe talipa alafu anakunyima, hali gani unaipata? Naona hivi muungwana anajisikia vibaya, bali muungwana anajisikia vibaya hata kuomba. Pale anapopewa pasi na kuomba anajisikia vibaya, ikiwa anapewa mbele ya watu. Sasa kuna watu wapokee sadaka mbele za watu, naambia hapana, zakalohe wanamjua hampi mbele za watu, sababu ni aina ya madhila idhilali. Tafuta njia nyingine. Wale makorafi wanajitengeneza kupeana pesa, sisi tushawaona. Kile pesa kinafungwa fungwa, kina mimi mingi, kina elfu kumi kinafungwa fungwa, alafu nachomeka hapo kwenye katikati ya vidole, alafu aina hayo ya kutengia hiyo pap tayari kishaitolewa pale, kishakabidhiwa pale, ile makasa kifunga na yeye. Wewe unajua msalimiana tu wale, kumbe ana baki elfu kumi. Wallahi lazim sasa hivi haya kuficha ile aina ya madina, kupewa madina. Ndio maana alilaibu anasema hata ukipewa kwa huyo anayekupa kupa usiridhike, takuta njia na yeye kumpa, ili upunguze ule ukakasi na uzito. Unafanyaje? Yeye anakupa maji pesa, wewe huna pesa, sasa kitu kingine. Ukiwa siku una stress kwa nanti elfu kumi au kwa mwezi unapata shilingi 30, unajisikia vibaya. Ondoa ile hali ya uvibaya unaojisikia, mpelekee rundo la mabiringanya. Hodi hodi, salamu alaikum, ndio nani yuko naombea kuna mgeni wake hapo, bwana mabiringanya atusaidia hapa nyumbani, na yeye kama huyu umempa na wewe unajomelea, unajipunguzia uchungu wa kupewa pewa. Lakini wako watu hawajisikii huu uchungu, watu tofautiana. Kuna mwingine kawaida kawaida hata kwa ni mtu na mtu, imani kupanda, imani kushuka, imani ipo, imani hamna, watu tofautiana katika hali hii. Kwa hiyo tunatoka katika darasa na ameniamisha ibn mahal shahid wa amani an aqula bil haqq wa in kana murra, ameniamrisha mtume ni kwa haki hata kama itakuwa vichungu, hata kama ikiwa ni kwilini niseme haki. Ameniamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na ameniamrisha alla akhafa fillahi lawma talai, nisiogope kwa ajili ya dini ya Allah lawama ya atakaye laumu. Na haya pia yaeleweke vizuri. Ndio kaambiwa kwamba mtume akasema usiogope lawama mwenye kulaumu, ukasimama sehemu ya kuzuia munkar, ukawa unaongea unavyotaka wewe. Baadaye ikaja gani kukapigwa virungu, ukatua ndani uka sako ndani huko kwenye makoromero, utakuwa unafahamu vibaya hii hadithi. Tunasema usiogope lawama mwenye kulaumu, mimi nasema tu. Na baada ya msikiti zamani ulikuwa ukiingia mtu unaogopa, natamani kuchukua viatu vyako uondoke, wanasi kuondoke. Ukijiona unaoza mnafi, chukua viatu vyako, nenda kakata vitunguu nyumbani. Huyu hapo tarehe serikali kuna hata sana limeingia ile paswali kutoka, nataka kubaki na sasa kutoka, nitaonekana mnafi, kubaki naogopa mafuta ya polisi. Kwa kubaini na balina marafu za makusu mawala hakai hana mnyenyekevu kwenye swala. Msikiti mmoja anaelezea Abu Daudi, kwa Abu Daudi amesimama bwana mmoja kiharakati, kitu kiharakati fulani hapo, akawa anazungumza mambo ya shekhona akamlimiwa na nini, akawa anazungumza ile kwa jaza nini serikali bado kumeisha anayeona kwa mshekona kadhulumiwa na hii sukari vali hainiwe mkono nafiki akiniwe mkono wana kona nitele imu wanatiriwa vibaya hii hadithi usiogope kwa ajili ya Allah na Mwenye Kulaumu. Mambo yale hivyo, mambo ya taratibu wake. Sasa almuhim kitumamu alhaq kwa kitahadhu kwa ujumla wake ni katika mambo ya jahiliya Uislamu ukitoa kainalo mbali jambo hili kwa kainalo mbali, mtu azungumze haki usijali kama itamkosti yeye au itawakosti jamaa zake na familia yake, aiseme haki ya Allah tabaraka wa taala na haki ya ukoo. Ukweli na haki na ukoo, uongo na khiana unafedhehesha na unamtia mtu katika hali mbaya. Hali maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asidqu man jaa, ukweli na ukoo. Kitu kilichomwokoa Kaabi ibn Malik ukweli wake, wala uwezo wa kubuni maneno na kutengeneza maneno mazuri kumpa udhuru kwamba kuhudhuria vita ile Tabuk bwana Mtume ana uwezo huu Kaab, na alikuwa ni mtu ambaye Allah akampa ufasaha na maneno yake ni matamu. Na wenzake wamefanya hivyo, huyu kaja akasema hivi akasema hivi, Mtume anakubalia. Ya Rasulullah, mimi nikaza ukaza kwa maana sikuhudhuria vita vya Tabuk. Mtume anakubali. Kaab akasema ya Rasulullah, lao ningekuwa mbele ya mtu wa dunia hapa, raisi, mbunge, waziri, wana dambale marangati ya mwagiri, ningekuwa niko mbele ya mtu wa kilimwengu mfalme, wallahi ningetaraji kutoka katika ghadhabu zake kwa kumpa udhuru mmoja. Mpa udhuru ananisamehe hapo hapo, hana ghadhabu na mimi tena. Nimepewa maneno matamu, lakad uutitu jadala, nimepewa maneno matamu na halawa, halawa tulkalam na halua ya maneno, lakini nachelewa ya Rasulullah nikikuhadithia hadithi ya uongo leo hii, nikitoa udhuru wa uongo hapa, wewe ukaniridhie na ukaniachia, nachelewa Allah tabarak wa taala atakuja kukutia wewe hasira na ghadhabu kwa kuteremsha aya ambayo itaibainisha hali yangu. Mimi sina udhuru ya Rasulullah. Kaficha haki kadirisha haki, kadirisha haki, ile nimokoa haikumokoa haki, ile nimokoa wale wengine wenye wanafi umesadika kwa nolazi. Kaab ibn Malik na wenzake wawili, pamoja kwamba kweli walikuwa katika wakati mgumu na hali ngumu, Mtume akawakataza masahaba wasizungumze nao wala wasisalimiane nao, bali wengine bali akatoa amri kwamba wake zao pia waondoke majumbani mwao basi peke yao mpaka tukapokuja amri ya Allah. Kisha kaja aya kuwatakasa hawa, wa ala thalathati alladhina khulifu, Allah akakubali tauba akawakubalia pia akawasamehe wale watatu ambao hawakuhudhuria vile vita, ikawa wakawa katika hali mbaya mpaka wakaiona ardhi kwamba ni ndogo, imekuwa ni finyo kwa wao pamoja na upana na ukunjufu wa ardhi hii. Wabaqat alayhim anfusuhum, na wakadhikika kabisa katika nafsi zao, wakawa yaqini kwamba hakuna kimbilio isipokuwa kwa Allah tabarak wa taala. Wadhannu an la malja min Allah illa ilayhi, Allah kawakubalia hao toba yao kawasamehe. Haqu walizungumza in kulikuwa msuhu, zungumza haqu, zungumza haqu kipoto kakakutua. Walhamdulillahi rabbil alamin, leo hakuna maswali kwa sababu wakati umekwenda sana.